بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى متكي رحمة تميت محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. ملاكوانزنا أوصياني basi na kusahau kuihusia nafsi yangu hiyo sala lazima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa hakika wamefaulu wale wenye kumcha yeye. Jambo la pili, tunaendelea na kitabu chetu Subulus Salami fi ma la yanbaghi lilmuslimi jahluhu, njia ya amani ambayo haipaswi kwa muislamu mambo haya ya kujingika nayo katika masala ya itikadi, masala ya tarikh yani sira, masala ya adab na masala ya ahkam yani fiqh. Leo tunaendelea, tupo kwenye kipengele cha kwanza ambacho ni kipengele cha hadithi. Tunaendelea na hadithi nambari 6. Anasema min sifati almunafiqi, miongoni mwa sifa za munafiq. An Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu juu yake. Ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam juu yake amesema: arba'un, mambo manne, man kunna fihi, yule ambaye atakuwa nayo mambo hayo, kana munafiqa, atakuwa huyo ni mnafiki, yani mnafiki hasa. Wa in kanat khaslatun minhunna, na ikiwa mtu huyo anayo sifa katika hayo mambo manne, yani anayo sifa moja katika hayo mambo manne, masifa mbili na kadhalika, minhunna, katika hayo mambo manne, fihi, yakawa kwa huyo mtu, kanat fihi khaslatun min an-nifaqi, anakuwa mtu huyo anazo sifa katika sifa za unafiki. Hatta yadaaha, mpaka ayawache mambo hayo ama aziwache sifa hizo. Kazitaja sifa zenyewe: man idha haddatha kadhaba, yule ambaye akihadithia ama akizungumza kadhaba, anasema uongo. Wa idha waada akhlafa, na akieka miadi anaenda kinyume na miadi yake. Wa idha khasama fajar, na akiwa anakhasimiana na mtu, akiwa na ugomvi na mtu, fajar, anafanya fujur. Mtu huyo anafanya uovu. Tukisema anafanya fujur, yani fajara, ay kharaja anil haqi, mtu huyu anaondoka kwenye haki, amdan, wa makusudi, hatta yasiru alhaqqa batila, mpaka ifanye ile haki inakuwa ni batil, wal batila haqqa, na alifanya jambo la haki jambo la batili lije kuwa haki. Yani fajar anafanya uovu, anapindukia, anaondoka katika ile haki aliyokuwa akidai. Yani mwenzake labda ana haki, kwa anabadilisha ile haki ya mwenzie, inakuwa ni batil, na ile batili yake inakuwa ni haki. Huyo ndio idha khasama, ay khasimiana, akiwa na ugomvi na mtu, fajar, hubadilisha ile haki ikawa batil na batil ikawa haki. Wa idha ahada, na wakiekeana miadi ama wakiekeana miadi kwamba watakuja kukutana na kadha na kadha, akiweka miadi na mtu ghadar, huenda kinyume na ile miadi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi imepokelewa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Tukianza katika sifa, jambo maarufu kwamba ni zile vitu ambavyo mtu anakuwa anajipamba navyo. Almunafiq, mnafiki ni nani? Kwa hapa ndo kwenye nukta ya muhimu kumjua huyu mnafiki. Mnafiki ni yule mtu ambaye anadhihirisha jambo tofauti na lile jambo ambalo amelificha. Mnafiki ni yule mtu ambaye anadhihirisha jambo tofauti na lile jambo ambalo amelificha, yani moyoni mwake amekusudia jambo jingine tofauti na jambo ambalo analidhihirisha. Mathalan, mtu anadhihirisha Uislamu na moyoni mwake ameficha ukafiri, yani yeye ni kafiri hasatan, ila kwa kuhofia kwamba anaweza akamkuta mabaya na kadha, au katika dola akafukuzwa ama akauawa ama akapigwa vita, basi anauficha ukafiri wake, anajifanya amesilimu. Huyo ndiye mnafiki. Kwa na yote yule atakaye kuwa ameficha amani, yani yeye amedhihirisha kwamba yeye ni mtu mwaminifu, kumbe ni mtu mwenye kufanya khiana, basi huyu naye pia anakuwa na sehemu katika sehemu ya unafiki. Atakayedhihirisha ukweli katika mazungumzo yake, kumbe amekusudia uongo, yani anazungumza watu wanajua ni mkweli, lakini amefanya uongo katika yale mazungumzo, basi naye pia anakuwa ni katika hao wanafiki. Na yote atakayokuja katika sifa zao, basi zinaingia humo humo kwenye sifa za unafiki. Allah tu atuepushe nazo. Anasema Imamu Nawawi, hadithi hii imepokelewa na Imam al-Bukhari wa Muslim katika sharh ya Minhaj ya Sahih Muslim. Anasema Imam Bukhari, Imamu Nawawi, hadha al-hadith mimma addahu jama'atun min al-ulama mushkila. Hii hadithi ni katika hadithi ambazo wanazuoni wengi wameona kwamba zina ishkali, zina mushkila ndani yake. Min haithu, kwa kutokea kuwa hizi sifa zilizotajwa katika hii hadithi, watu wengi katika waumini, baadhi yao yani, wanazo. Na wale watu wanajulikana ukweli hasa hawa ni waumini, si wanafiki, lakini wanazo. Na watu hatuna shaka juu ya Uislamu wao. Na sio hapo tu, bali mpaka baadhi ya wanazuoni walikuwa nazo sifa baadhi yao hizi. Yani walikuwa wanazo baadhi ya hizi sifa. Sasa inakuweje? Yani mushkila unakuja kwamba mbona hizi sifa za mnafiki? Inakuwa jambo hilo? Akasema, wanasema Imamu Nawawi, pia wamekhtilafiana wanazuoni juu ya maana ya hii hadithi, ambayo maneno waliyosema wengi katika muhakkikun, na ndiyo maneno yaliyokuwa sahihi, kwamba hizi sifa ni katika sifa za unafiki. Hizi sifa ni katika sifa za unafiki. Na mtu mwenye sifa hizi, wasahibuha, na mtu mwenye sifa hizi, shabihu bil munafiqin, anafanana na wanafiki, fi hadhihi al-khisal, katika hizi sifa, wa mukhtaliqu bi akhlaqihim, na atakuwa amejipamba na sifa za hao wanafiki. Fa inna an-nifaq, kwa sababu unafiki huwa idhharu ma yubtunu khilafuhu, mtu kudhihirisha kinyume na kile alichokificha. Kwa katika hizi sifa zinapatikana hizi sifa za mnafiki, yani anadhihirisha tofauti na kile alichokificha. Mathalan, akasema Imam wayakunu nifaquhu, na unakuwa unafiki wa huyu mtu mwenye sifa hizi, fi haqqi man hadathahu, yani yeye amemuongopea mtu, kwa unafiki unakuwa kwa yule ambaye ameongopewa. Wa wa'adahu, na yule ambaye amwekea miadi akaenda nayo kinyume. Wa tamanahu, na yule ambaye amemwamini alafu akamfanyia khiana. Wa khasamahu, na akamfanyia khisam, yani wakaingia katika magomvi, akamfanyia fajar, akamfanyia fujur. Li'annahu munafiqun fil islami, kwa sababu huyu anakuwa ni mnafiki katika Uislamu. Fayadhhiruhu wa huwa yubtinu al-kafir, anakuwa anadhihirisha Uislamu aliyakuwa ameficha ukafiri. Kwa na huyu anayefanya ameaminiwa, anadhihirisha uaminifu lakini ameficha khiana na kadhalika. Na akasema Imam, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukusudia kwamba huyu mtu anakuwa ni mnafiki ambaye amekufuru, ametoka katika Uislamu na atakaa motoni milele, tena atakaa katika safu ya chini kabisa ya moto. La, Mtume hakukusudia hivyo, bali alichokusudia ni watu kujiepusha na sifa hizi, Naam, akasema kinachokusudiwa, baadhi ya wanazuoni wengine wakasema, qala jama'atun min al-ulama, akasema kundi katika wanazuoni, al-muradu bihi al-munafiqun, waliokusudiwa hapa ni wanafiki, alladhina kanu fi zamani an-nabi, ambao walikuwa katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, fahaddathu bi imanihim wa kadhabu, walihadithia kwamba wao wameamini lakini kumbe ni waongo, wameficha uongo. Wa utuminu ala dinihim fakhanu, na waliaminiwa kwamba wao ni Waislamu katika dini yao lakini wakafanya khiana, kumbe hawakuwa wamedhihirisha Uislamu tu basi. Wa waadu fi amri dini wa nasaruhu wa nasrihi, wakawa wameweka miadi katika jambo la dini, wa nasrihi, na kuinusuru hiyo dini, fa akhlafu, wakaenda kinyume, hawakuinusuru dini yao. Wafajaru fi khusumatihim, na wakafanya uovu, wakahakikisha ile batili inakuwa haki katika mambo yao wanayofanya khusuma. Na hapa si sehemu pa kupaingia sana, bali baadhi wanazuoni wanaona kwa wanafiki waliokusudiwa hapa ni wale wanafiki ambao ni zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na akazungumza mmoja katika wanazuoni anaitwa al-Imam al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, akasema anna al-hadith, kwa hakika hadithi hii, urida fi rajulin, ilipokelewa kutokana na mtu mmoja, biainihi munafiq, mtu huyo alikuwa ni mnafiq, kana nabii sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam juu yake, la yuwajihum bisarihi alqaul, alikuwa hamnyoshei mtu kidole, wewe mnafiq, hapana, hawarejeshei maneno moja kwa moja, fayakulu fulan munafiq, Mtume akawa anawaambia fulan munafiq, hapana, Mtume alikuwa hafanyi hivyo, inama kana yashiru lakini alikuwa akionyesha ishara tan kwa ishara nyingine, yani kama haya maneno kwamba mtu mwenye sifa hizi ni mnafiki, mtu mwenye sifa hizi ni mnafiki na kadhalika. Inama kana yashiru isharatan ka qawli, kama vile alivyokuwa akisema katika kauli yake sallallahu alayhi wasallam, ma bala aqwam, wana nini watu hawa, yafaluna kadha wallahu aalam, wanafanya jambo fulani na hili Allah ameliharamisha. Yani Allah mjuzi zaidi. Mtume alikuwa hawataji watu kwa majina yao kwamba fulani ni mnafiki na kadhalika. Naam, akaendelea kwa katika hizi sifa nne. Ya kwanza katika hizo sifa zilizotajwa watu tujiepushe nazo, sababu ukiwa nayo moja unakuwa ni sehemu moja katika unafiki. Naam, sifa nne zenyewe, ya kwanza, man idha haddatha kadhaba, akisimulia usema uongo. Wa idha waada akhlafa, akitoa miadi aenda kinyume na miadi yake. Wa idha khasa mafajar, na akifanya ugomvi na mtu upetukia mipaka, yani hujalia batili ikawa haki na haki ikawa batil. Wa idha ahada ghadar, na akitoa masimulizi, yani akitoa miadi ghadar, huenda kinyume na miadi yake. Na zipo hadithi nyingine zimepokelewa zikionyesha kwamba ayatul munafiki thalatha, dalili za mtu mnafiki ni tatu, na kila sifa hizi ni katika sifa za unafiki, watu tujiepushe nazo, ziwe tatu ziwe nne, idadi yote itakayotaja basi ni katika sifa za unafiki na sisi tujiepushe nazo. Naam, mpokezi wetu wa hadithi anaitwa Abdullah bin Amr, tulimuona katika hadithi ya nne. Huyu Abdullah bin Amr yeye mwenyewe ni sahaba na babake ni sahaba, Abdullah bin Amr bin al-As. Tulisema kwamba huyu ni katika wale waliohifadhi hadithi nyingi na ni Mkuraishi, yani ukoo mmoja na Mtume, na kunia yake ni Abu Abdurrahman au Abu Muhammad au Abu Nusair. Na huyu ni katika wale maswahaba ambao wanaitwa Abadila, maswahaba ambao ni Abadila, walikuwa ni wanazuoni za mazao, pia walieneza dini kwa sana, na pia ni katika mukthirun, katika maswahaba waliohifadhi hadithi nyingi, huyo Abdullah bin Amru. Na wapokezi wetu ni Imam al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, na Imam Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim. Na taendelea na hadithi ya saba, al-istiqama. Al-istiqama, kuwa na msimamo. Wa an Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi, na kutoka kwa Sufyan mwana wa Abdullah al-Thaqafi, aliyekuwa katika kabila la al-Thaqafiyu. Hawa ni watu wa Taif. Taif ni wilaya katika wilaya za Makka, zamani ilikuwa ni eneo ambalo unapatikana ilo kabila la Banu Thaqafi. Qala radiyallahu anhu, radiyallahu zaji yake, qala, amesema, qultu, nilisema mimi, ya Rasulallahi, ewe mjumba Allah, kulli fil islami, niambia mimi katika Uislam, qawlan, neno, la asalu anhu ahadan ghaira, sitamuuliza mtu mwingine kinyume na wewe neno hilo. Qala, akasema Mtume, kul amantu billahi thumma istaqim, sema nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, kisha kuwa na msimamo. Rawahu Muslim, hadithi hii imepokelewa na Imam Muslim. Naam, tukianza na neno alistiqama. Alistiqama manake mtu kuwa na msimamo, na hili linasapotiwa na aya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, innal ladhina qalu rabbana Allah thumma istaqamu, hakika wale ambao waliosema mola wetu ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo, yani qul amantu billah, sema nimeamini Allah, thumma istaqamu, kisha kuwa na msimamo. Sema Imam an-Nawawi, ay wahadu Allah, wamemfanya Allah mmoja, hawakumshirikisha, wa amanu bihi, na wakamwamini, ndio hilo neno kul amantu billah thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo. Falam yahidu, hawakuelekea wakapindapinda katika njia zao, ani tauhidi, katika kumpokesha Allah. Waltazamu ta'atahu, wakalazimiana na kumtia Allah subhanahu wa ta'ala, ila an tuwaffu ala dhalik, mpaka wakafishwa, wakafikia hali ya umauti. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na walimwabudia mola wao mpaka ikawafikia yaqini, yani kifo. Na hii ndo kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah, yani wamesema mola wetu ni Allah, wamemwamini, thumma istaqamu, kana msimamo. Na akasema Ibn Abbas kupitia hiyo kauli ya Allah, fastaqim kama umirt, kuwa na msimamo kama ulivyoamrishwa. sema Ibn Abbas, ma nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Mfasiri wa umma huu akasema haikuwahi kuteremka aya kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fi jami'i alqur'ani, katika Qur'ani nzima, ayatan, aya yoyote, kanat ashaddu, ilikuwa ni nzito, wala ashaqu, na ilikuwa ni ngumu aya hiyo, alayhi min hadhihi alaya, ilikuwa ni ngumu kuliko aya hii, yani fastaqim kama umit, kuwa na msimamo kama tulivyo kuamrisha. Kwa huyu kijana alivyomfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, akamuomba, bwana nitajie jambo, siji kumuuliza yoyote, akamwambia qul amantu billah thumma istaqim, sema nimemwamini Allah kisha kuwa na msimamo. Naam, katika hadithi yetu mpokezi wetu anaitwa Sufyan bin Abdullah. Huyu Sufyan bin Abdullah anatokea katika maeneo ya Taif, ndipo huko alipozaliwa, na yeye ni kabila lake Athaqafiyu. Jina lake kamili Sufyan bin Abdullah bin Rabi' bin al-Harith, na amekhilafiana anazua ni juu ya jina lake, na kunia yake ni Abu Amru, Abu Amru au Abu Amrat al-Taifi, Abu Amrat al-Taifi, Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi rahimahullah. Na mpokezi wetu, rawi wetu ni Imam Muslim, rawahu Muslim, yani Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim an-Naisaburi rahimahumullah ajma'in. Kwa tumezoea hii hadithi mbili, moja inazungumzia sifa za unafiki, na katika sifa hizo vimetajwa vipengele vinne: mtu akisimulia husema uongo. Na sifa ya pili ikatajwa kwamba mtu huyo akiweka miadi anaipindisha, anaenda kinyume na miadi yake, na akifanya magomvi na mtu anafanya fajar, yani anahakikisha haki na kuwa batil na batil na kuwa haki, na akiweka miadi ghadar, anaenda kinyume na miadi yake. Na hadithi yetu ya pili ni jambo la kuwa na msimamo. Kwa hiyo jambo la kwanza tujiepushe na sifa za unafiki. Jambo la pili tujitahidi kuwa na msimamo, sababu hakuna aya nzito iliyoshuka kwa mtume isipokuwa ile aya aloamrishwa, wastaqim kama umit, na kuwa na msimamo kama tulivyokuamrisha. Kwa na hapa mtume akamwambia sahaba wake kipenzi Sufyan bin Abdullah Thaqafi radhiyallahu anhu, qul amantu billahi thumma istaqim, sema nimemwamini Allah kisha kuwa na msimamo. Allah, Allah aturuzuku jambo la kuwa na msimamo, na aturuzuku kujiepusha mbali na sifa za unafiki, na atujalie kuwa ni wale ambao wenye kujifunza, wenye kuyafanyia kazi yale tuliyojifunza, na atunufaishe katika yale tuliyojifunza. Wallahu aalam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du.